ma te dolegliwości na początku, od poniedziałku do piątku, a potem może mieć już cały czas, bo już po prostu ten lęk i napięcie jest po prostu uogólnione i dziecko nie jest w stanie w żaden sposób funkcjonować, bo cały czas ma poczucie zagrożenia, to zwłaszcza, tak, że w internecie. Tak, a zwłaszcza, że w internecie po prostu cały czas ma kontakt z zagrożeniem. Ono nie musi mieć bezpośredniego kontaktu z taką zagrażającą dla siebie treścią. Wystarczy, że tam po prostu online są sprawcy. Oni nie muszą atakować. No i oczywiście problemy szkolne, czyli to, na co można zwrócić uwagę w kontekście tego, jak dziecko funkcjonuje w szkole i z perspektywy nauczyciela i też z perspektywy rodzica, no to przede wszystkim zaburzenia koncentracji uwagi, to, że po prostu uczeń nie jest w stanie wysłuchać lekcji 45-minutowej, nie wiem, wygląda za okno, patrzy gdzieś pod stół, że po prostu widać po nim, że coś jest tutaj nie tak, że on nie słucha tego, co się dzieje na lekcji. Może być oczywiście nagłe obniżenie wyników w nauce, ale też może być nagłe podwyższenie wyników w nauce, bo tutaj się często myśli, że to będzie tylko tak, że taka właśnie równia pochyła. Może być tak, że dziecko potrzebuje miejsca w swoim życiu, które będzie kontrolowało. W którym będzie dobre i doceniane. Tak, i że mogą się tutaj pojawić rzeczywiście lepsze wyniki w nauce. To się dzieje o wiele rzadziej niż to pogorszenie wyników w nauce, ale my mamy takie dzieci w telefonie, które rzeczywiście świetnie zaczęły się uczyć, od kiedy stały się ofiarami przemocy rówieśniczej. To, co jeszcze możemy zaobserwować w szkole, to to, że takie dziecko, które doświadcza przemocy, zwłaszcza fizycznej i seksualnej, to jest dziecko, które nie będzie ćwiczyło na WF-ie, albo też dziecko, jeżeli już dochodzi do zachowań autodestrukcyjnych, to ono nie będzie raz, że chciało ćwiczyć na WF-ie, a dwa, że będzie bardzo skutecznie zakrywało każdy centymetr swojego ciała. I tutaj nie tylko chodzi o samego leczenia na przedramionach, ale na stopach, na brzuchu, na udach. Dzieciaki tną się tak naprawdę wszędzie, znaczy tną, wyrywają sobie włosy, przypalają sobie ciało, drapią się do krwi, wbijają sobie szpilki, cyrkiel, co sobie wyobrazimy, pod paznokcie. To nie są tylko, tak mówiąc kolokwialnie, sznyty, to jest po prostu samookaleczanie siebie w taki też po prostu bardzo wyszukany sposób. Nie wiem, walenie głową w ścianę, walenie ręką w ścianę. To będą właśnie dzieci, które mają jakieś niewyjaśnione, dzieci i nastolatki, które mają niewyjaśnionego pochodzenia, jakiś uszczerbek na zdrowiu. No i to, co możemy też jeszcze na właśnie takim szkolnym polu zobaczyć, no to właśnie to, że dziecko jest po prostu izolowane, że ono, nawet jak nie jest izolowane, to nie jest w stanie kształtować żadnych relacji z rówieśnikami, bo może być tak, że ta klasa, w której dziecko nam funkcjonuje, nie jest klasą, w której jest sprawca. Że na przykład sprawcy są gdzie indziej. Sprawcy są na przykład na zajęciach pozaszkolnych albo właśnie w internecie i dziecko tak bardzo boi się, że zwłaszcza przy tym internetowym sprawstwie, że ktoś zobaczył i ktoś dołączy, że nie jest w stanie z dzieciakami w klasie, w której jest, powinno czuć się bezpieczne, że po prostu nie jest relacji. Nie funkcjonuje w żaden sposób, unika takich kontaktów, nie chce się z nikim zaprzyjaźnić, też zwłaszcza jeżeli na przykład nie za dobry sposób radzenia sobie przez dorosłych z przemocą, to jest przenoszenie dziecka do nowej klasy. Jeżeli my przeniesiemy dziecko tam, czy to nawet do nowej szkoły, z klasy w szkole A do klasy w szkole B, to nie znaczy, że dziecko zacznie świetnie funkcjonować, bo ono, jeszcze raz powtarzam, ma silne poczucie winy, wstyd, złość, poczucie bycia złym, innym gorszym i tak dalej. A jeszcze do tego jest nowe. Tak, a do tego jest nowe, a wiadomo, już kilka razy mówili, i ja mówiłam i młodzież też mówiła na ten temat, że bycie nowym w klasie to jest po prostu ścieżka kariery do bycia ofiarą. Dlatego, że właśnie przenosimy dziecko z miejsca A do miejsca B, a nie integrujemy dzieci ze sobą. Taka ucieczka, a nie radzenie sobie i stawienie czoła problemowi. 22,7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Jeśli mają państwo jakieś doświadczenia z przemocą rówieśniczą, czy własnych dzieci, czy jako na przykład pedagog szkolny albo nauczyciel, zapraszam do rozmowy. 22,7 trójek. I see the sky in glad circles. Oh, let me stay, oh, let me stay, oh, let me stay. bluebirds in your rose garden. Don't let me hear, don't let me hear, don't let me hear. Hopeless, I have to go tomorrow and pack my bags, pack my bags, pack my bags. The hours singing songs are smiling. I like your shirt, like your shirt, like your shirt. I don't know, walking alone in the dark. Someone will get me, someone take me home. I don't know, walking alone in my bed. Someone will get me, someone take me slow. I don't know, walking alone in the dark. Someone will get me, someone take me home. I don't know, walking alone in my bed. Someone will get me, someone take me slow. Sometimes you see me so enchanted. No fairy tale, no fairy tale, no fairy tale. Blue bars in your rose garden. Don't let me hear, don't let me hear, don't let me hear. Oh please, I have to go tomorrow and pack my bags, pack my bags, pack my bags. Singing songs are smelling. I like your shirt, like your shirt, like your shirt. I don't know, walking alone in the dark. Someone will get me, someone take me home. I don't know, walking alone in my bed. Someone will get me, someone take me slow. I don't know, walking alone in the dark. Someone will get me, someone take me home. I don't know, walking alone in my bed. Someone will get me, someone take me slow. I see the sky in cloudy circles. Oh, let me stay, oh, let me stay, oh, let me stay. Bluebirds in your rose garden. Don't let me hear, don't let me hear, don't let me hear. Oh please, I have to go tomorrow and pack my bags, pack my bags, pack my bags. Flowers singing, songs are smiling. I like your shirt, like your shirt, like your shirt. .23, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Zadzwoniła do nas pani Marta. Dobry wieczór. Witam, dzień dobry. Słuchamy. Ja zajmuję się w pewien sposób pracą z młodzieżą. Prowadzę fundację zajmującą się bazowo pracą ze zwierzętami, to znaczy opieką nad zwierzętami bezdomnymi. Natomiast jednym z naszych działań jest też wychodzenie do młodzieży, której staramy się pokazać. Zabieramy psy do szkół, żeby pokazać dzieciom podstawę opieki nad zwierzętami, nauczyć ich odrobinę empatii i w ten sposób bazowo pomóc zwierzętom. Natomiast to, co jakby w trakcie zajęć już wychodzi nam całkowicie niechcący, to to, że dzieci, obserwując zachowania zwierząt, obserwując emocje, które działają w psie, które powodują, wywołują zachowania i relacje psów między sobą, relacje zwierząt w stadzie, pozwalają dzieciakom zaobserwować tak naprawdę to, co dzieje się w nich samych. Pokazanie im zwierzęcia daje im jakby uproszczony model, daje im model, tłumaczy im to wszystko, co dzieje się w nich samych i tak naprawdę w nas samych, bo dorosłych to tak samo dotyczy. Pozwala im zrozumieć to trochę lepiej. To jest niesamowity mechanizm, kiedy jakby odwracamy trochę uwagę dzieciaków od tego, co tak naprawdę dzieje się w nich. I pozwalamy im zrozumieć. Zwierzęta mają takie same tendencje jak ludzie do atakowania nowego, do znajdowania sobie ofiary w stadzie, do tego, że jest ktoś, kto jest prowodyrem ataków. I w każdym stadzie zwierząt znajdują się takie same mechanizmy, jakie działają w klasie, w każdej szkole, w każdej grupie. Tylko, że tak naprawdę my, mając świadomość, mając trochę bardziej rozwinięte mózgi, jesteśmy w stanie nad tym zapanować, jesteśmy w stanie wyprowadzić dzieciaki z tego. No, zwierzęta nie mogą tego zrozumieć, przeanalizować i jakby dojść do innego, do jakichś tam wniosków i dogadać się w stadzie na takim wyższym poziomie. Myślę, że to jest najważniejsze, to uczyć dzieci zrozumieć, uczyć dzieci zaobserwować to, co się w nich dzieje, wytłumaczyć im tak naprawdę, co się odbywa, jak działają ich hormony budujące w tym wieku, jak to wszystko funkcjonuje, jakie mamy bazowe, ewolucyjnie tak naprawdę zaszczepione mechanizmy. Jeżeli dzieci to rozumieją, jeżeli one to widzą w prosty sposób, jest im dużo łatwiej zrozumieć to, co się dzieje i jakoś wybrnąć się z tej sytuacji. Przeniesienie dzieci, jakby wyciągnięcie ich, odizolowanie ich od agresora nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest nauczenie ich zrozumieć tego i zaakceptować tego, odnaleźć się w tej sytuacji. Pani Marto, bardzo dziękujemy, ale ja myślę, że takim kluczowym słowem tutaj jest empatia, której przez kontakt ze zwierzętami uczy pani dzieci. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia. To jest chyba niebywale ważne, empatia właśnie w relacjach w ogóle międzyludzkich, no ale w tych relacjach takich krytycznych to chyba szczególnie. No tak, rzeczywiście tutaj empatia jest takim słowem kluczem, jeżeli mówimy o bardzo wielu przypadkach przemocy rówieśniczej, bo to jest tak, że sprawcy często nie zdają sobie sprawy z tego, jak ich zachowanie będzie odebrane przez osobę, względem której oni to zachowanie stosują. To jest tak, że to nie są setki tysięcy nastolatków w Polsce, które z rozmysłem i czerpiąc satysfakcję, że z rozmysłem kogoś upokarzają i czerpią z tego satysfakcję, po prostu nie są w stanie postawić się w roli tej osoby, nie są w stanie wyobrazić sobie tego, co może czuć osoba, którą upokarzają, względem której są agresywne, względem której, nie wiem, rozsiewają plotki. To jest tak, że ja mówię, nie są w stanie, to nie znaczy, że oni nie są poznawczo w stanie tego zrobić, że mają jakieś deficyty w takie fizjologiczne, nic bardziej mylnego. To jest tak, że po prostu nie mają takiej umiejętności, tendencji do robienia tego i to właśnie uczenie ich tej empatii, pokazywanie i zachęcanie do zastanawiania się nad tym, jak ktoś może się poczuć, to jest rzeczywiście klucz. To jest strasznie trudne. Ja tego doświadczam na zajęciach właśnie z dzieciakami. Ja mówię, że to jest trudne dla dlatego, że jak właśnie mamy takie ćwiczenie o tym, co mogła właśnie czuć bohaterka takiego filmiku edukacyjnego, który mamy, co mogła czuć i co mogło sprawiać, że ona nie ujawnia przemocy i tak samo, co mogli czuć tam świadkowie, to jest dla dzieciaków szalenie trudne ćwiczenie. Na nich to jest trudne, żeby pomyśleć o tym, co ktoś inny pomyślał. Dla gimnazjalistów oni właśnie piszą w ankietach ewaluacyjnych, że strasznie trudne ćwiczenie było. Bo rzeczywiście, strasznie trudne właśnie, trzeba za dużo myśleć o tym, tak, co ktoś inny pomyśli, a to jest klucz do tego, bo jak pomyślę o tym, trochę tak nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, jak pomyśla o tym, co ta osoba może poczuć, jak ona się może poczuć, jak ja się w taki sposób do niej odezwę, no to będę wiedzieć, że się tak wcale nie chcę odzywać do tej osoby. Tak się zastanawiam, skąd bierze się przemoc, jak to się dzieje, że rówieśnik, kolega, często nawet przyjaciel, staje się tak naprawdę sprawcą. Rozmawiałyśmy dość dużo już o ofierze. Porozmawiajmy chwilę o sprawcy. O portret sprawcy poprosiłam gimnazjalistów. Nie ma określonego wyglądu osoby, która znęca się nad innymi. Wydaje mi się, że to jest wygląd wewnętrzny, który określa osobę. Chodzi o to, że może mieć po prostu jakieś problemy ze sobą. Może po prostu być zazdrosna o wiele osób i wiele rzeczy, które mają inne osoby. O to, że są osoby lepsze i bogatsze i osoby, które są również bardziej inteligentne. Nie każdy jest w stanie przyjąć, że ciężko na to zapracowały. Starają się to odebrać siłą albo emocjami. Często jest tak, że ta osoba gnębiąca jest już gnębiona i jak ktoś ją gnębi i ona jest taka smutna, ma takie poczucie niższości, idzie do kogoś innego i jeszcze słabszą osobę gnębi i się wtedy czuje tak, o może jestem gnębiona, ale przynajmniej mogę zrobić to tamtej osobie, więc chyba nie jest tak najgorzej. Moim zdaniem musi być jakiś powód, to nie jest tak, że osoba, która jest dobrą osobą wierzącą na przykład, znęca się nad innymi ludźmi, którzy są inni od niej. Ma jakieś problemy w domu albo coś w tym stylu. Po prostu wyładowuje swoje emocje na takiej osobie, bo inni też nie widzą w niej zalet, a więc ta osoba jest najbardziej wystawiona na działanie tej osoby, która chce odciągnąć swoje problemy. Na przykład w szkole nie potrafi się uczyć dobrze, jest osoba, która bardzo dobrze się uczy i chce się uczyć. To ta osoba, która źle się uczy, też może się wyżywać na tej, która lepiej się uczy. Jeżeli jest grupa i jedna osoba w tej grupie rządzi, ma władzę nad całą tą grupą, to ona głównie decyduje o tym, jak to będzie z tą rywalizacją. Co pani myśli o takim opisie sprawcy? Tak, wsłuchiwałam się i tak na dobrą sprawę nic dodać, nic ująć. No to jest tak, że rzeczywiście osoba, która będzie stosowała przemoc, to nie jest osoba, która ma trzy głowy albo, nie wiem, jakąś plamkę na czole, po której będziemy mogli poznać, że ona jest sprawcą, że ona będzie sprawcą. To jest po prostu tak, że sprawcą może stać się każdy. Jeżeli rzeczywiście będzie tak, że ta osoba doświadcza przemocy, no to będzie predykatem do jej stosowania. Przemocy, doświadcza przemocy w domu na przykład, tak? W ogóle jej doświadcza, ale jak najbardziej w domu. No jeżeli 60% rodziców deklaruje, że bije swoje dzieci, no to mamy bardzo poważny problem, bo to jest przykład, który idzie z domu, który mówi o tym dziecku, że można stosować przemoc, żeby osiągnąć jakiś swój cel. Rodzice często mówią, że mają taki cel wychowawczy, no to też możemy sobie wyobrazić, przełożyć taki absurdalny abstrakt wychowywania dziecka przez przemoc na to, że podporządkuję sobie przemocą ludzi w mojej klasie. No tak samo chciałabym, żeby to wybrzmiało jako po prostu no, absurdalne do osiągnięcia. To jest tak, że po prostu przemoc nigdy nie rozwiąże żadnego problemu i nigdy nie będzie prowadziła do niczego dobrego. No więc jeżeli właśnie dzieci doświadczają przemocy w domu, jeżeli dalej będą doświadczać przemocy właśnie rówieśniczej. Jedna z młodych osób no, zwróciła na to uwagę. No najczęściej jest tak, że po prostu dzieciak jeden doświadcza przemocy od jakiegoś swojego rówieśnika i przechodzi z tym dalej. Tak, jest ofiarą i przechodzi, rozładowuje te swoje emocje, niskie poczucie własnej wartości, frustrację, napięcie, poczucie winy i tak dalej, próbuje znaleźć dla tego ujście, bo może oczywiście ofiara mieć, może nie szukać tego ujścia i wtedy może doprowadzić się do myśli samobójczych, a może być tak, że będzie szukała tego ujścia, rozładowania tych emocji związanych z doświadczeniem przemocy, z byciem ofiarą i będzie stosowała dalej przemoc. Też to, co myślę, że jest bardzo ważne, na co warto zwrócić uwagę, to to, że bardzo często ta przemoc, która się zaczyna w takim kontekście relacyjnym, czyli twarzą w twarz, ona może przejść do cyberprzestrzeni i mogą odwrócić się tam role. Bo często osoba, która nie jest w stanie przeciwstawić się swojemu sprawcy twarzą w twarz, bo ten sprawca jest rzeczywiście większy, silniejszy, jest w stanie uderzyć właśnie online w tą osobę, albo może szukać online ujścia dla swoich emocji, atakując osoby, których nie zna. Bo rzeczywiście jest tak, że w tej przemocy bezpośredniej, czyli tej fizycznej i werbalnej, to sprawca jest osobą, którą ofiara zna, to o tyle w cyberprzestrzeni wcale tak być nie musi. Czyli anonimowo może zacząć atakować. Czy są jakieś relacje panujące w danej grupie, na przykład klasie szkolnej, które mogą sprzyjać agresji? Na pewno brak relacji będzie sprzyjał, czyli to, że dzieciaki nie są ze sobą zintegrowane i że tak naprawdę nie wiemy, jakie dzieciaki będą miały system wartości i jakie przyjmą normy. Bo jeżeli właśnie to będą normy oparte na tym, że jest jeden silny lider, który podporządkuje całe życie klasy swojemu widzimisię, no to na pewno jest taki predykat, to może prowadzić do tego, że wystąpi po prostu przemoc. Jeżeli będziemy dzielić się na lepszych i gorszych, bogatszych i biedniejszych, szczuplejszych i grubszych, mądrzejszych i głupszych i tak dalej. Jeżeli będą wprowadzane takie właśnie sztuczne podziały, nie będzie takiego szacunku i akceptacji po prostu dla ludzi, bo oni są ludźmi. Co ma zrobić nauczyciel z taką klasą? No, na początek powinien starać się ich integrować. To jest taki klucz i powinien też być po prostu z tą klasą. Powinien rozmawiać z nimi, powinien być nie tylko nauczycielem, ale pedagogiem. Tak? To jest jakoś szalenie ważne, żeby dzieci miały takie poczucie, że nauczyciel, wychowawca to nie jest tylko osoba, która jest od tego, żeby nie wiem, na godzinie wychowawczej robić kolejną lekcję, nie wiem, historii, na przykład, jeżeli to jest nauczyciel historii, tylko żeby to był ktoś, kto się rzeczywiście interesuje tym, co się dzieje w życiu tej klasy, co się dzieje w życiu indywidualnych osób w tej klasie. Tak powinno być, a jak jest w rzeczywistości? W rzeczywistości jest niestety bardzo różnie, bo na pewno są pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele, którzy właśnie w ten sposób funkcjonują. Ja mam z nimi niestety bardzo mało kontaktu, ale no tak, to... do pani zwracają się osoby już z problemem w związku z tym. Tak, do nas niestety nie zadzwoni żadne dziecko, żeby pochwalić swojego wychowawcę i nauczyciela. No i też rzadko się spotykam z takimi nauczycielami na szkoleniach, no bo oni też już niewiele potrzebują takich szkoleń podstawowych, na które jest największe zapotrzebowanie. No, rzeczywiście trochę jest tak, że jest takie bardzo duża niechęć do podejmowania takich działań, nie wiem, edukacyjnych, integracyjnych. Nie wiem, czy to jest niechęć, czy to jest też taka takie trochę okopanie się i osadzenie się w tym, że nic się na pewno nie da zrobić. To jest rzeczywiście taki komentarz ze strony nauczycieli, pedagogów. Nie ma na to czasu, nikt mi nie da tyle godzin, żeby przeprowadzić. Nie wiem, z nimi się nie da, a po co to robić? I tak naprawdę jest taka rola wychowawcza szkoły jest postrzegana jako coś, co nie jest rolą pierwszoplanową, co jest jakimś dopustem Bożym. Tak? A rodzice też tak postrzegają tę rolę szkoły? To rzeczywiście jest dość trudne, bo z jednej strony rodzice uważają, że szkoła ma nie tylko uczyć, ale ma też wychowywać, ale jeżeli szkoła rzeczywiście podejmie ten trud, zbuduje sobie program edukacyjny, czy skorzysta z istniejącego programu edukacyjnego i w ramach prowadzonych takich działań profilaktycznych, tworzenia regulaminów i takich struktur interwencji, jeżeli doszłoby do ujawnienia, znaczy, bo jeżeli to wszystko będzie, to doprowadzimy do jakiegoś ujawnienia, prawdopodobnie przemocy. No i wtedy, jeżeli właśnie powiedzmy Franek okazuje się, jest sprawcą i rodzice Franka są wzywani do szkoły, to słyszą, proszę się po prostu nie swoimi rzeczami nie zajmować. Pani jest od nauczania mojego dziecka matematyki, a nie od wychowywania i od mówienia, że coś się dzieje w życiu Franka, co sprawia, że on jest sprawcą. Czego ja nie widzę. Tak, czego ja nie widzę, albo że pani będzie podważała moje kompetencje wychowawcze. Chociażby, tak, że proszę się tutaj nie wpychać, nie ingerować. No też rzeczywiście to jest taka bardzo trudna sytuacja. Ja ją kiedyś nawet nazywam taką paraschizofreniczną sytuacją, że z jednej strony od nauczyciela jest bardzo dużo wymagane, też ze strony rodzica, a z drugiej strony podcinane są mu skrzydła i grożą, no tak groźby pozwów się pojawiają, tak wyrzucenia z pracy i tak dalej, i tak dalej. Tak, myślę, że rodzic w tej sytuacji, gdy jego dziecko byłoby ofiarą, z kolei mógłby mieć pretensje do nauczyciela, do wychowawcy, że nie zauważył, nie zareagował. No to rzeczywiście się zdarza. Oczywiście szkoła jest zawsze wszystkiemu najbardziej winna. To myślę, że jest taka rzecz. A to jest tak, że za przemoc odpowiedzialne są trzy podmioty związane ze szkołą. W ogóle za szkołę są odpowiedzialne trzy podmioty. To jest grono pedagogiczne, to są rodzice i to są uczniowie. I tak długo, jak te trzy podmioty nie będą ze sobą dyskutować, rozmawiać i czegoś ustalać i respektować tych ustaleń, to będzie taka bardzo duża przestrzeń na przemoc, bo właśnie szkoła może oddziaływać na uczniów, ale nie poradzi sobie z przemocą bez zaangażowania rodziców. Rodzice nie poradzą sobie z przemocą, jeżeli będą tylko ze swoimi dziećmi w triadach zajmować się tą przemocą, no bo to jest naprawdę nie sztuka wychować swoje dziecko na fajne, ambitne, nie wiem, twórcze i czujące się bezpiecznie, a potem puścimy je do szkoły, gdzie ono spotyka kogoś, kto nie jest tak wychowany, tak? A szkoła umywa ręce, no bo szkoła nie ma wychowawczej funkcji. No szkoła ma wychowawczą funkcję, jest w ogóle napisane w ustawie o oświacie, jest wymienione chyba w artykule pierwszym i to jest bardzo silna rola szkoły i właśnie nie chodzi tylko o to, żeby się nauczyć matematyki, tylko żeby się nauczyć bycia w grupie, bycia dorosłym, odpowiedzialnym, ale do tego są potrzebni też rodzice, którzy muszą się zgodzić ze szkołą na to, żeby wspólnie podejmować takie działania i też ujawnienie przemocy nigdy nie jest po to, żeby ukarać sprawcę. To jest po to, żeby też sprawcy pomóc. I rozwiązać problem. Tak, zahamować przemoc. Zahamować przemoc, to oczywiście to jest niesamowicie ważne, ale też trzeba temu sprawcy pomóc. Tak? Mhm. Oczywiście zajmujemy się i ofiarą, i sprawcą. Nie porzucamy ofiary i nie zaczynamy zajmować się tylko sprawcą, ale sprawca to jest osoba, która ma jakieś deficyty, nie wiem, poznawcze, emocjonalne, ma kłopoty z funkcjonowaniem w grupie, być może są jakieś nie wiem, wskazania, żeby po prostu przyszło jakiś trening umiejętności społecznych, nie wiem, socjoterapeutyczne oddziaływania czy psychoterapeutyczne, że trzeba po prostu wejrzeć w tę sytuację, co sprawiło, że to dziecko stosuje agresję. Tak? Gdzie ono się tej agresji nauczyło? Od kogo? Tak, w domu jest wszystko super, dziecko nie nadużywa internetu, a nagle zaczyna stosować przemoc. Czy jest jeszcze jakaś inna grupa, która na to dziecko oddziałuje w ten sposób, że ono tą przemoc tam zobaczyło? A może wcale nie jest tak, że my wiemy tak dużo o tym, co dziecko robi w internecie? Bo niestety bardzo często jest tak, że rodzice mówią, w badaniach wychodzi tak, że rodzice mówią, moje dziecko na przykład spędza 2 godziny dziennie w internecie, a dziecko mówi, że spędza tych godzin 8-10. Bo ma telefon, bo ma takie kanały dostępu do internetu, o których rodzice mogą po prostu nie wiedzieć i nie kontrolować ich. Moim gościem jest pani Lucyna Kicińska z Fundacji Dzieci Niczyje. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak rodzic powinien zachować się w sytuacji, gdy jego dziecko doświadcza przemocy rówieśniczej. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Nie ma mi okrętny losu rytm. Obietnicami, plami mi ufny był. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak podrzosą. Unoszę się jak powietrze są przy drodze. jak rozmawiać z nastolatkiem o tak trudnych sytuacjach jak przemoc rówieśnicza. Trochę o tym mówiłyśmy, ale posłuchajmy ekspertów. Jak w pierwszej klasie podstawówce była jedna dziewczyna, która była gnębiona, jak rodzice zaczęli interweniować, prosić te dzieci, żeby no w zasadzie to czemu to robicie? No nie róbcie tak. To jest bardzo przykre i jej jest teraz smutno. No to dzieciom się zrobiło źle i się bały. Ale jak taka sama scena się powtórzyła w czwartej klasie, to już wyglądało zupełnie inaczej. Już dzieci wyśmiały tą osobę, że ej, twoi rodzice naprawdę? No rodzice wtedy, gdy już tym wiedzą, zachęcają nas w taki bardziej sposób, żebyśmy pogadali, żebyśmy sami wszystko załatwili, a rzadko kiedy potrzeba pomocy rodziców, ale czasami naprawdę rodzice powinni tak zareagować bardziej stanowczo i bardziej, żeby no nie byli tacy nadopiekuńczy, tylko żeby przynajmniej widać było, że ich to bardzo przejmuje, a nie tak ojeju, co ci się stało, tak? No dobrze, do widzenia. Na przykład jak jesteś już smutny i zdołowany i ktoś ci powie, ej, nie bądź weksalala, że nic się nie dzieje, że już w przyszłości ty będziesz miała większe problemy, nie? No to jest, no prawda to jest, ale i tak to boli. Czasami rodzice dowiadują się tego sami i wtedy na przykład, nie wiem, mogą zadzwonić do tej osoby, z którą się dziecko pokłóciło i przemówić jej do rozumu, ale to wtedy jest infantylne i potem w szkole będą mówić, że ojeju, ty masz takich rodziców, że po prostu dzieci będą ponosić konsekwencje za to, co zrobili rodzice. Nauczyciele i rodzice osób teoretycznie przygotowanych powinni zacząć od inteligentnej wprost rozmowy. Jeżeli to jest sprawa tylko w szkole, to tak naprawdę można zgłosić po prostu wychowawcy lub dyrektorowi, żeby po prostu szkoła o tym wiedziała i mogła zareagować, by to się nie działo na terenie szkoły, ani blisko szkoły. Rodzice powinni stawać po stronie swoich dzieci, bo myślę, że relacje pomiędzy rodziną są te najważniejsze i pomimo wszystko się kochają. I jeżeli kogoś dziecko zrobiło coś złego, to po prostu trzeba powiedzieć, że to jest złe i żeby nigdy tak więcej nie robił, ale nie karać go za to. Jakie to wszystko proste, te rady, a jednocześnie tak naprawdę czasami zupełnie niewykonalne. Wypowiedź chłopca bardzo mi się spodobała, jedna z wypowiedzi. Inteligentna wprost rozmowa. Tak, rzeczywiście. Niestety o inteligentną wprost rozmowę jest strasznie trudno. Ja może taki know-how tutaj szybciutko przedstawię, bo rzeczywiście jest tak, że to może być bardzo trudne, jeżeli przychodzi do nas dziecko albo na jakieś z naszych pytań odpowiada, tak, doświadczam tej przemocy, nie wiem, wyzywają mnie, biją, szarpią, szantażują, zabierają mi pieniądze, piszą hejty w internecie i tak dalej, i tak dalej. No i możemy wtedy jako rodzice zareagować w dwójnasób. Pierwsza taka charakterystyczna reakcja to może być reakcja umniejszenia, to co powiedziała dziewczynka tutaj, że och, mazgaj, beksa, nie przesadzaj, to nie taki problem. To jest złe wyjście. Drugie złe wyjście jest takie, że możemy wpaść w taki szał i próbować zniszczyć wszystkich, którzy zagrozili bezpieczeństwu naszego dziecka, czyli będziemy niszczyć sprawcę, też dziecko, które, jak już ustaliliśmy na samym początku, osobę, która ma jakieś problemy i dlatego stosuje przemoc, rodziców tego dziecka, wychowawców, szkołę, dyrektora, kuratorium i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo złe dwa wyjścia. To jest naturalne, że będziemy czuć różne silne emocje w tej sytuacji, kiedy nasze dziecko, dowiadujemy się, że ono doświadcza tej przemocy, ale to, co jest najważniejsze, to to, żeby nie zajmować się na tu i teraz swoimi emocjami, czyli jako dorosłego. Wyładowaniem. Tak, wyładowaniem, próbą pomszczenia naszego dziecka, a tak naprawdę bardzo często próbą udowodnienia sobie, że jesteśmy dobrym rodzicem. Dobra, jestem słabym rodzicem, bo nie zauważyłam, ale teraz tak się zemszczę, że okaże się, że jestem najlepszym na świecie rodzicem. No nie, nie tędy drogą. Nie jest ważne w sytuacji tego, że nasze dziecko doświadcza przemocy, to, żebyśmy my się okazali super rodzicami, tylko to, żeby to dziecko uzyskało właściwą pomoc i wsparcie. To wiemy, czego nie robić. Tak, wiemy, czego nie robić. A teraz jakby, co jest celem naszej takiej rozmowy z dzieckiem? No, żeby móc dziecku pomóc, musimy zebrać jakieś informacje, musimy wiedzieć, co się dzieje, gdzie się dzieje, jak to się wydarzyło, nie wiem, kto jest właśnie tym sprawcą i tak dalej, i tak dalej. Musimy poznać tę sytuację dziecka, czyli zebrać informacje, ale to nie jest jedyny cel tej rozmowy. Celem tej rozmowy jest też udzielenie dziecku wsparcia. Tego, żeby ono poczuło, że dobrze zrobiło, że nam to ujawniło. Jak powiedzieć to dziecku? prosto. Bardzo dobrze, że mi powiedziałeś o tym. Od tego momentu jestem już z tobą i zrobię wszystko, żeby ci pomóc. To można się nauczyć na pamięć tego zdania albo zapisać sobie zachęcam, tak. Zachęcam do tego, żeby... To powtórzmy jeszcze raz. To bardzo dobrze, że mi powiedziałeś. Od tego momentu jestem z tobą, żeby ci pomóc i żeby zrobić wszystko, żebyś uzyskał pomoc, żebyś był bezpieczny. Takie proste i oczywiste. Tak. Druga taka bardzo prosta i oczywista i szalenie ważna rzecz dla dziecka to to, żeby ono usłyszało, że to, że doświadczyło tej przemocy, że ktoś się wyzywał, bił, kopał, szarpał, obrażał w internecie, to nie jest jego wina. To jest dla dzieciaków bardzo ważne, to jest w ogóle dla ludzi bardzo ważne, żeby wiedzieli, że nie są winni temu, co je spotkało. To, że ktoś stosuje przemoc, jest związane z tą osobą, która ją stosuje, a nie z tą osobą, która doświadcza tej przemocy. Rodzic nie powinien powiedzieć, to co tam podjęła jedna z dziewczynek, że rodzic zawsze powinien stać po stronie swojego dziecka. Dziecko w takiej sytuacji nie może usłyszeć od rodzica na przykład zdania, no to może spróbuj zachowywać się inaczej, może spróbuj ubierać się inaczej, albo no nie wiem, być kimś innym. Tak, to nie o to chodzi. Nie można, bo gdyby to było takie proste, no to może byśmy wszyscy byli tacy sami i tylko wtedy, czy bylibyśmy sobą, jakbyśmy byli tacy sami, słuchali takiej samej muzyki i podporządkowywali się tak naprawdę przemocy. No nie, to nie jest dobry pomysł, żeby uczyć naszego dziecka tego, żeby ono się podporządkowywało przemocy, albo żeby jej unikało w taki sposób, bo oczywiście możemy uczyć, jak mogłoby unikać, ale nie w takiej sytuacji, kiedy po prostu ta przemoc jest na tu i teraz i dziecko jej doświadcza. To jest bardzo złe wyjście, trzeba taką przemoc po prostu przerwać. To, co jest też bardzo ważne w takiej rozmowie, to to, żeby dziecka nie popędzać do ujawnienia wszystkiego, do powiedzenia, a teraz mi natychmiast opowiedz. Dziecko może płakać, dziecko może milczeć i musimy mu dać na to czas. Ono może na przykład powiedzieć, już nie mam na to więcej siły, żeby mówić, no to wtedy mówimy, okej, wiesz, powiedziałeś mi już bardzo dużo i myślę, że to ciebie strasznie dużo kosztowało, widzę to. To się nazywa odzwierciedlanie uczuć. Bardzo ważne jest to, żeby odzwierciedlać, ale żeby nie pomylić uczuć dziecka z własnymi, tylko żeby patrzeć na to, co się dzieje z dzieckiem, żeby mówić mu, że na przykład widzę, że nie wiem, jest ci strasznie wstyd, albo wyobrażam sobie, że możesz się wstydzić, albo wyobrażam sobie, że możesz bardzo cierpieć w związku z tym, że nie wiem, że cię nikt nie lubi, albo że właśnie, że tak myślisz, że cię nikt nie lubi, ale żeby nie o swoich emocjach mówić, na przykład czyli widzę, że jesteś zła. Dziecko płacze. No nie, znaczy, bo jeżeli... To nie jest ta emocja. Tak, bo jak przestrzelimy te emocje, no to dziecko, to co powiedziała jedna z dziewczynek, która mówiła przed chwilą, no dla nich jest ważne, żeby się poczuli ważni i zrozumieni, a nie, że tak, ach, tam, jesteś zła teraz. Nie, ja płaczę, tak? Znaczy dziecko może nie mieć na tyle siły, żeby nam powiedzieć, nie, mamo, coś się pomyliło, ja raczej tutaj rozpaczam, albo mam takie silne poczucie niesprawiedliwości. Możemy powiedzieć, że wyobrażam sobie, że możesz w tej chwili czuć to, albo tamto. Jeżeli nie wiemy zupełnie, co dziecko czuje, no to możemy sobie sami wyobrazić, że w takiej sytuacji przemocy, no to wyobrażam sobie, że możesz być strasznie zła, możesz czuć się zawiedziona, może być ci smutno, może być ci przykro i możesz chcieć, nie wiem, właśnie, żeby oni zostali ukarani. Czy to jest coś z tego? I wtedy dziecko może powiedzieć tak, to, albo może powiedzieć nie, to coś innego. To jest taki wachlarz, dajmy dziecku taki wachlarz do wyboru i w razie czego może nam dopowiedzieć. Też bardzo ważne jest to, żebyśmy się upewniali, czy myśmy dobrze zrozumieli to, co dziecko nam powiedziało, co do faktów, czyli będziemy dziecko parafrazować. No tak, o ile dobrze cię zrozumiałam, to powiedziałaś mi, że na przykład w internecie ktoś publikuje twoje zdjęcia, które robi ci, kiedy przebierasz się w szatni w szkole. Czy dobrze zrozumiałam? Dziecko może powiedzieć nie, bo to nie tylko te zdjęcia. Znaczy, że po pierwsze my parafrazą wiele robimy. Sprawdzamy, czy dobrze się zrozumieliśmy, zachęcamy dziecko do dalszej narracji, do dalszej opowieści. Bo dziecko wie, że słuchamy. Tak, no i właśnie dajemy mu znać, że słuchamy, a to jest szalenie ważne, żebyśmy wykazali to zainteresowanie dziecku. Usłyszeliśmy to, nie tylko ja mówię mądra, tak, wysłuchałam już tylu dziecięcy problemów, to przed chwilą powiedziała młode osoby, że one chcą, żeby ktoś im pokazał, że się tym rzeczywiście interesujemy. To, co jest jeszcze ważne, no to, żeby w takiej rozmowie zadawać pytania otwarte. Czyli czy możesz mi opowiedzieć o tym coś więcej, a nie gdzie on cię bił? Tak? Mhm. Nie skracajmy tego dystansu, pozwalajmy dziecku, żeby nam przedstawiło taki cały obraz. Taka tendencja do zadawania pytań zamkniętych może być z wieloma rzeczami związana, ale też z takim naszym dorosłym lękiem przed tym, że tak naprawdę ja nie chcę zobaczyć tego całego obrazu. Bo jak ja zobaczę ten cały obraz, to ja zobaczę to moje dziecko, bardzo często najważniejszą osobę w moim życiu, która po prostu doświadczyła tak strasznie okropnych rzeczy. Która potwornie cierpi. Potwornie cierpi od dłuższego czasu i też cierpi dlatego, że ja popełniłem taki błąd zaniechania, tak? Bo wcześniej to dziecko nie było w stanie do mnie przyjść i ono musiało tak dużo wycierpieć, żeby pęknąć, tak? Że ono w końcu mi powiedziało. To są bardzo trudne rozmowy. Ja zapytam tylko jedno, czy do telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży dzwonią czasem dorośli? Dzwonią, przy czym telefon 116-111 to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży i dzwoni do nas o wiele więcej dzieci i młodzieży, niż my jesteśmy w stanie odebrać, więc my zachęcamy do tego, żeby korzystać z innych telefonów zaufania, takich po prostu dla dorosłych, w których mogą oni, mają swój czas, bo ten nasz czas w 116-111 to jest czas dla dzieci. Jest i tak go bardzo mało. Zadałam to pytanie, bo pomyślałam o tym, że taka rozmowa z dzieckiem o przemocy rówieśniczej, której nasze dziecko może doświadczać, dla rodzica musi być niebywale trudna. To myślę, że równie dramatyczne są i uczucia, co u dziecka. Na pewno są to bardzo, bardzo trudne rozmowy. One mogą być, te uczucia, one są z innymi rzeczami właśnie związane. Znaczy one są takie bardzo często silnie związane, nie tyle z takim moim cierpieniem, że moje dziecko cierpi. Znaczy oczywiście, tak, to mam jedno takie, jedną grupę tych uczuć, ale drugie są właśnie silnie też związane z tym, gdzie ja tak naprawdę byłam. Poczucie winy. Tak, poczucie winy, takie zagrożenie swojemu obrazowi jako dobremu człowiekowi, dobremu rodzicowi, no bo rodzic ma chronić swoje dziecko, a ja nie byłem w stanie uchronić mojego dziecka. To nie jest tak, że dziecko do nas nie przychodzi tylko dlatego z tymi problemami, tylko dlatego, że my popełniamy jakieś błędy. Ono też nie chce, nie przychodzi bardzo często dlatego, że po prostu nie przychodzi. My możemy naprawdę wszystko dobrze zrobić, a dziecko i tak nie przyjdzie, więc jak nam się włączy, dziecko nam w końcu ujawnia, a nam się włącza jakieś poczucie winy nasze i się nim zaczynamy zajmować, no to dalej dziecku nie pomagamy, a ono się już w końcu odważyło, przyszło, powiedziało, jest to dla niego szalenie trudne i my jako dorośli musimy wziąć na siebie swoje emocje na ramiona i emocje dziecka. I to, co jest ważne, to żeby właśnie pokazywać w tej rozmowie bardzo duże zainteresowanie, sprawczość, taką odpowiedzialność za tą decyzję, za tą rozmowę. Oczywiście rodzic też potrzebuje dla siebie wsparcia, ale nie może go czerpać od dziecka, bo dziecko potrzebuje teraz wsparcia. No tak, dziecko musi wiedzieć, że od tej chwili już będzie tylko lepiej. To chyba ważne, żeby dziecko dostało taki komunikat od nas, że w ogóle, żeby wszystkie dzieci wiedziały, po pierwsze, że dopóki nikomu o tym nie powiesz, to nie będzie lepiej, no a po drugie, jeżeli powiesz, to na pewno będzie lepiej. To znaczy, tu jest właśnie jedna bardzo ważna rzecz z tym, na pewno będzie lepiej. No ale musi być. Zrobimy wszystko, żeby było lepiej. Ponieważ problem, znaczy taki proces radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, z doświadczeniem tej przemocy, z różnymi takimi konsekwencjami doświadczeń tej przemocy, to bardzo często nie jest krótki proces. Jeżeli my powiemy dziecku, dobrze, że mi powiedziałeś, już wszystko będzie dobrze. Od jutra będzie tak, super. Od jutra będzie super. No nie. Bardzo często nie jest od jutra super. Bardzo często to jest w ogóle batalia. I to jest batalia tak z tymi często może drugimi rodzicami, z tym sprawcą, nie wiem, ze szkołą, z nauczycielami, z sądem. To trwa. Tak też z, nie wiem, z terapeutą, tak? To w ogóle radzenie sobie z problemami też takimi natury psychicznej, a takie są konsekwencje doświadczenia przemocy, wymaga bardzo dużo siły i często dużo czasu, żeby odzyskać spokój. I tutaj bym zachęcała do tego, żeby nie dawać dziecku obietnic, których nie jesteśmy w stanie spełnić. Bardzo często jest tak właśnie, a teraz wszystko będzie dobrze. A teraz zrobię wszystko, żeby było dobrze. To dokładnie o to samo nam chodzi, prawda? Ale tą drugą obietnicę jesteśmy w stanie spełnić, że naprawdę robimy wszystko, żeby było dobrze. I to, co warto też w ogóle w takich rozmowach z dzieckiem i to w takiej relacji rodzic-dziecko, ale też to się bardzo często pojawia w relacji dziecko-nauczyciel w szkole, żeby nie dawać dziecku obietnicy, że nikt się o tym nie dowie. Bo dziecko, mimo tego, że nam ujawnia, bardzo często prosi, ale nikomu nie mów. Proszę nikomu nie mówić. No ale jak nie powiem nikomu, nic z tym nie będę mogła zrobić, to znaczy, że nic się nie zmieni. I to warto też dziecku wyjaśnić, że wszystko, co powiem, albo to, że powiem, służy tylko i wyłącznie temu, żeby ci pomóc. Tak? I możemy porozmawiać o tym, czego się na przykład obawiasz w tym moim powiedzeniu. A co byś chciał, żeby się wydarzyło? A co byś chciał, żeby się nie wydarzyło? Dzieciaki świetnie wiedzą, czego by nie chciały, żeby się wydarzyło w sytuacji przemocy rówieśniczej. Nie chciałyby awantury rodziców. W szkole. Tak, w szkole z tymi rodzicami właśnie sprawcy. Nie chcieliby awantury rodziców u sprawcy samego. Słyszeliśmy zresztą to. To też po prostu ja o tym słyszę cały czas w telefonie. Nie chcieliby afery w szkole w postaci robienia apelu. Zwoływania apelu i mówienia teraz w 5B jest taki problem. Kacperku wystąp. Wszyscy obejrzymy Kacperka, tak wygląda ofiara. Dlaczego szkoła robi takie rzeczy? Z braku wiedzy, z braku pomysłu. Często no, to chodzi o to, żeby, nie wiem, napiętnować sprawcę, żeby pokazać Kacperka, którego nie wolno bić, bo jego rodzice przyszli i grożą pozwem. Często to jest trochę z takiego braku w ogóle no, wyobrażenia sobie, jakie będą rzeczywiście te konsekwencje. No bo dlaczego rodzic idzie i krzyczy na sprawcę, na sprawcę z tej samej klasy? No bo nie wie, jak inaczej postąpić, bo jest tak napędzony tą złością na sprawcę i tym swoim poczuciem winy bardzo często, no że po prostu przestaje myśleć. Bardzo ważne jest, żeby w tej sytuacji wziąć głęboki oddech i zastanowić się, co można zrobić. Jeżeli nie wiemy, co można zrobić, no to poszukajmy odpowiedzi u osób, które wiedzą, co zrobić. Są Czyli? Fundacje, są organizacje, które działają na rzecz takiej bezpiecznej szkoły. No, jakieś konkretne adresy. Można korzystać poza Fundacją Dzieci Niczyje. No tak, no to właśnie w ogóle zachęcam do kontaktu z Fundacją Dzieci Niczyje i pedagogów i samych rodziców. Można korzystać z naszych materiałów edukacyjnych, nie wiem, z poradników, broszur, które właśnie uczą tego, jak rozmawiać z dzieckiem o ujawnieniu przemocy, co robić, jak budować taki system szkolny, bo to, co jest w ogóle potem ważne, jak już my porozmawiamy jako rodzic z dzieckiem, to żeby zwrócić się do szkoły, ujawnić tą przemoc w szkole i żeby w ogóle sprawdzić, czy jest taki, nie wiem, szkolny program, czy szkolne procedury reagowania na przemoc i zobaczyć, co tam jest. I w takim programie, ja tutaj się specjalnie przygotowałam, rodzic jest tam bardzo ważnym aktorem, ale też dziecko jest cały czas bardzo ważnym aktorem, dziecko, które doświadcza tej przemocy, bo to, co jest później bardzo ważne, to to, żeby to dziecko nie było wyłączone zupełnie z tego, co się i gdzie i kiedy będzie działo. Czyli? Żebyśmy je informowali. Aha. Na przykład dobrze, że mi powiedziałeś, ja teraz zrobię wszystko, żeby ci pomóc. Na pewno skontaktuję się z twoją szkołą i możemy też ustalić, bo to jest ważne, żeby nie... I zrobię awanturę pedagogowi. No nie. I z panią pedagog porozmawiam o tym i o tym. Co o tym myślisz? I dziecko nam może powiedzieć nie. No to będziemy rozmawiać. Dlaczego nie? Tak? Co takiego sprawia, że nie chcesz? Poprawiłam się, ponieważ jeszcze taka złota zasada do prowadzenia rozmów z dzieckiem i jak się jest rodzicem, i jak się jest pedagogiem, żeby nie pytać dlaczego. Na przykład takie charakterystyczne pytanie, jak dziecko nam ujawnia przemoc rówieśniczą, powiedzmy, ono doświadcza tej przemocy od 2 tygodni, 2 miesięcy, 2 lat. I my się pytamy, dlaczego dopiero teraz do mnie przychodzisz? I to jest takie pytanie, w którym ja, jako dorosły profesjonalista, słyszę rozpacz rodzica, właśnie tak długo byłeś sam z tą przemocą, nie mogłem cię wspierać, zobacz, tak strasznie mi jest przykro, że ty cierpisz. Przy czym to, co słyszy dziecko, to jest, zawiodłem cię. Po raz kolejny cię zawiodłem, bo mogłem wcześniej ci powiedzieć, a nie dałem rady. Czyli jasno, tak. Czyli dziecko, ofiara, słyszy komunikat, że znowu zrobił coś źle. Tak, więc dlatego nigdy nie pytamy dlaczego. Co sprawiło, że na przykład nie powiedziałeś mi wcześniej? I to jest mniej oskarżycielskie. Słowo dlaczego niesie ze sobą bardzo dużo oskarżeń. I w ogóle zachęcam do wyłączenia słowa dlaczego ze słownika, też w ogóle w relacjach międzyludzkich, bo to jest takie słowo, dlaczego to zrobiłeś? tak? Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego mi nie powiedziałeś wcześniej? Dlaczego się mu nie stawiasz, tak? Możemy zapytać o to, zastanawiam się, z jakiego powodu nie powiedziałeś wcześniej o tym, albo z jakiego powodu, nie wiem, jest ci trudno powiedzieć coś temu chłopcu, albo dlaczego, nie wiem, no dlaczego, tak? To, tak jest silnie w języku, że cały czas się tego używa, ale rzeczywiście, no pytanie o powód, pytanie o motywację, to jest łatwiejsze pytanie też do odpowiedzenia. Jest łagodniejsze. Tak, łagodniejsze i też trochę dziecko bardziej wie, o co my go pytamy, tak? Jeżeli w ogóle to jest jakoś dla nas szalenie ważne, no bo w sytuacji, jak dziecko nam w ogóle ujawnia przemoc, no to pytanie o to, dlaczego ono do nas wcześniej nie przyszło, to jest w ogóle nieważne, tak? To nie jest jeżeli ten, chcemy, to miejsce tak, i ten czas. Jeżeli chcemy dziecku powiedzieć o tym, jak bardzo jest nam przykro i jak strasznie chcemy go teraz wspierać i jak bardzo widzimy, jak ono przeżywa tę sytuację, to mu to po prostu powiedzmy, a nie ukrywajmy to w komunikacie, dlaczego dopiero teraz do mnie przyszedłaś, bo dziecko inaczej to słyszy niż my, bo dziecko nie jest takie mądre, wyedukowane, nie rozumie tak świata emocji i też jest w bardzo trudnej sytuacji, która przesłania mu cały świat. Ono doświadczyło przemocy. To jest tak jakby, ja to zawsze mówię, w radiu to strasznie źle brzmi, ale jakby sobie teraz państwo, rodzice, słuchacze wzięli kartkę A4 i zwinęli ją w taką lunetę o średnicy 1 cm, żeby w taką rurkę i spróbowali wziąć to do oka i spojrzeć na świat. Jedno oko zasłonić, a drugą wziąć tą rurkę, ten rulonik. I to jest właśnie to, co widzi dziecko, które doświadcza przemocy. To widzi w ogóle każdy dorosły. Ono nie widzi tego wszystkiego, co ma. Nie widzi całego pokoju. Ono widzi tylko po prostu coś, co jest na końcu czarnego, długiego tunelu i ma średnicę 1 cm. Czyli widzi coś, co ma 1 cm. Ono z odległości nie widzi nawet oka kogoś, tak? Bo to jest tak małe jest to okienko, przez które ono ogląda świat. A my teraz wzbij dziecko na wyżyny swojego intelektu i inteligencji emocjonalnej przede wszystkim i rozpoznaj w moim komunikacie, że ja się o ciebie troszczę. Po prostu, powiedzmy, troszczę się o ciebie. Gdzie jeszcze szukać pomocy i rady w tych niebywale trudnych rozmowach? No ja mam nadzieję, że już niedługo też będzie można u nas w Fundacji Dzieci Niczyje, jeżeli Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzy naszą ofertę prowadzenia takiego specjalnego telefonu informacyjno-interwencyjnego dla dorosłych właśnie w sytuacji zagrożenia dzieci, również przemocą rówieśniczą. No mam nadzieję, że już niedługo uda się ten konkurs rozstrzygnąć. Można dzwonić też do nas do Fundacji, póki co teraz na telefon opiekuna dziecka ofiary przestępstwa. Można dzwonić do dziecięcego telefonu Rzecznika Praw Dziecka. Tam mogą dzwonić też dorośli. Można dzwonić do telefonu Rzecznika Praw Obywatelskich i tam też szukać takiej pomocy i wsparcia, głównie takiego prawnego, jak interweniować. Można korzystać z dostępnych właśnie w internecie, również na naszych stronach, takich poradników, jak tworzyć takie szkolne takie procedury reagowania w sytuacjach przemocy rówieśniczej. Można korzystać ze szkoleń, które są dostępne, bezpłatne i których mam nadzieję będzie coraz więcej. I też szukać tego w fundacjach. Głównie w fundacjach póki co, ale można też wykorzystywać różne źródła, bo to jest tak, że jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy, posiadają takie budżety na doskonale nauczycieli, na właśnie opracowywanie i wdrażanie takich programów profilaktycznych, programów edukacyjnych. Też w ramach rządowego programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła na lata 2014-2016 jest konkurs na certyfikację placówek, taką pod względem właśnie przygotowania kadry i stosowania procedur takich w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. I w tym programie jest położony większy nacisk, z tego, co mówiła mi pani wcześniej, na pracę z dorosłym właśnie. Tak, bo to jest rzeczywiście bardzo ważne, żeby te działania takie edukacyjne i profilaktyczne i takie dostarczające umiejętności były adresowane też do osób dorosłych, bo to, jak wyglądała 5 lat temu przemoc, rok temu przemoc, czy 15 lat temu przemoc, to jest zupełnie coś innego niż jest teraz, tak? To jest tak, że nawet projektując różne badania właśnie dotyczące przemocy, aż trudno jest nadążyć za tym, chociażby w internecie, gdzie będzie ta przemoc miała miejsce, bo powstają cały czas nowe portale, one mają nowe narzędzia, nowe, nie wiem, luki w zabezpieczeniach, nowe nośniki informacji i trudno jest nawet pytać o to, gdzie dochodzi do przemocy, bo na przykład są badania, które są, nie wiem, projektowane i w trakcie ich realizacji jakiś portal znika. To jest tak, że był rzeczywiście kiedyś portal Grono.net i on w pewnym momencie po prostu zniknął. I w ramach badań my pytaliśmy, tak, o ten portal, a nagle on zniknął, tak? Pytania o naszą klasę. One coraz bardziej przestają mieć znaczenie, bo na naszej klasie są dorośli. Coraz mniej jest dzieci i młodzieży. No tak, teraz już tylko tak, Face, tak naprawdę, ale nie wiadomo jak długo. Tak, no Face, Instagram, Tumblr, Twitter. To jest tak, że w Polsce się na przykład uważa, że Twitter nie jest popularny, dlatego że my dorośli nie jesteśmy na Twitterze. Dzieciaki są na Twitterze. Mm-hmm. I na to wszystko trzeba zwracać uwagę. Mam nadzieję, że jakoś Państwu ta audycja pomogła. Moim i Państwa gościem była pani Lucyna Kicińska z Fundacji Dzieci Niczyje, koordynator programu Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116-111. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Halina Leszczyńska zrealizowała audycję, Natalia Grzeszczyk zadbała o wszystko, a przed mikrofonem była z Państwem Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. One thing you can see.